साखी बृहदारण उपनिषद तृतीय अध्याय अष्टम ब्राह्मण के नवम कंडिका को विचार चल रहा था। ददतो मनुष्य प्रसंग संति ऐसा है, दान दाता की मनुष्य लोग प्रमाणज्ञ मनुष्य लोग प्रशंसा करते हैं, क्यों अच्छा काम किया है ईश्वर उसको फल देगा। तो जब ईश्वर शब्द आ जाता है तो मीमांसकों के लिए अटपटा हो जाता है, कर्म के फलदाता ईश्वर को मानते हैं, वेदांति आदि पौराणिक आदि सभी मानते हैं, किंतु मीमांसक नहीं मानता। वो कह रहा है अपूर्व फल देता है, कर्म करने के बाद एक अपूर्व पैदा हो जाता है, वो यजमान के माने अंतकरण में बैठेगा, अपूर्व बैठा रहेगा, तो जीव जो होगा यज्ञ करने वाले उसका अंतकरण में रहेगा, समय आने पर फल देता है। ईश्वर को मानने की फलदाता रूप से ईश्वर मानने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं उनसे कहना है। किंतु वेदांति कह रहे हैं ईश्वर से फल मिलता है, वो कहते हैं अपूर्व से, इसमें विचार करना होगा कौन सही है। लोग में जो सेवा करते हैं, याग आदि भी एक सेवा है, तो लोग में जो सेवा करते हैं, सेवा का फल देने वाला सेव्य पुरुष चेतन होता है, इसने इतना काम किया है, इतनी सेवा की है, इसके इस सेवा के अनुरूप इतना फल देना चाहिए, ऐसा समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ईश्वर में तो ये घट जाएगा, इस तरह से ईश्वर जानते हैं कि किस व्यक्ति ने कितना याग किया, किस तरह से किया है, फल किस प्रकार देना है, अदृष्ट को कैसे पता लगेगा, तो अपूर्व है कैसे पता लगेगा, तो जड़ है वो। सिद्धांत यही तर्क देते हैं, ब्रह्मसूत्र में कहा भी है फल मतलब उपत्ति है, फल कर्म से नहीं होता, परमात्मा से होता है। कर्म सापेक्ष में होकर के फल देना अलग विषय है, फलदाता तो परमात्मा है, कर्म नहीं अपूर्व नहीं। इस चल रहा था, टीका चल रही थी, कथम ईश्वराधीना यागादि फल प्राप्ति, मीमांसकों ने पूछा ईश्वर के अधीन यागादि सेवा के फल प्राप्ति कैसे। कहा भाष्य में कहा सेवायास क्रियात्वाद, देखो भाई सेवा क्या है, क्रिया है, चाहे किसी की हम सेवा करते हैं सभ्य की क्रिया है, यागादि भी क्रिया है, सेवायास क्रियात्वाद, सेवा जो है क्रिया रूप स्वरूप है, सेवा कर्म रूप है, तत्सामान्य तत्सादृश्य है, वही क्रिया का सादृश्य है, यागादि में सादृश्य है, वो भी क्रिया रूप है, यागदान होमादि नाम तत्सामान्य सेवा के समान है, ये यागदान होमादि जो किया जाता है सेवा के समान है, लौकिक सदृश्य सेव्यादि ईश्वरादि फल प्राप्ति पद्धति का सेव्य जो ईश्वरादि से फल प्राप्ति होती है, यहां सेव्य पुरुष से फल प्राप्ति होती है, इसी प्रकार यागादि जो क्रिया है उनके भी यागादि के द्वारा जो इसकी सेवा की किसकी ईश्वर की, सुवर्ण आश्रम धर्मेणा तपसा हितोषा संतोषम करे ग्राम तदेव ईश्वर को, ऐसा योगाश्रम कहा अपने अपने वर्णाश्रम विहित जो कर्म होगा उसके द्वारा, सुवर्ण आश्रम धर्मेणा अपने अपने वर्ण और आश्रम दोनों लेकर के जो कर्म होगा उसके द्वारा, स्वर्णाश्रम धर्मेण पूजया हरितोषणा उस पूजा के द्वारा, अपने अपने वर्णाश्रम की धर्म रूपी पूजा है उसके द्वारा हरि पूजना भगवान को पूजा करने से, संतोषम जनयेत राम हरि को संतोष पैदा कराए, तदेवेश्वर पूजन वही ईश्वर का पूजन वही है, ऐसा आया है। तो सेवायास क्रियात्वाद तत्सामान्याच याग दान होमादि नाम सेव्यादि ईश्वरादि फल प्राप्ति रूप उपवर्तेगा, सेव्य ईश्वर से ही फल प्राप्ति होगी अपूर्व से नहीं। लोक में देखा है सेवा का फल सेव्य पुरुष देता है, कोई जड़ पदार्थ फल नहीं देगा लोक में, इसी प्रकार वहां भी कल्पना करनी है, ईश्वर भी नहीं देखा गया अपूर्व भी नहीं देखा गया, किंतु ईश्वर की कल्पना ठीक है, अर्थापत्ति ईश्वर में घटती है, ऐसे सिद्धांत करते हैं। आदि पदेन इंद्रादि देवता गृहते कहते हैं, सेव्याद ईश्वरादे कहा, सेव्याद ईश्वरादे आदि में क्या लेना कहते हैं, इंद्रादि देवता, इंद्रादि देवता भी फल देते हैं, तत्त इंद्र के लिए कर्म करेंगे इंद्र देवता फल देंगे, अनुमान देते हैं विमता विशिष्ट ज्ञान बदा दीयमान फलवती विशिष्ट क्रियात्मक संप्रतिबंधवत विभाग सिद्धांति का अनुमान है। विवादा माने यागादि क्रिया, जो विवादास्पद यागादि क्रिया है, यागादि क्रिया जो है विशिष्ट ज्ञान बता दीयमान फलवती, जो क्रिया कैसी है विशिष्ट ज्ञान वाला, इस व्यक्ति ने कितना कर्म किया, किस प्रकार का कर्म किया ऐसे जानने वाला, कौन सा याग किया तो इस प्रकार जो जानने वाला होगा, विशिष्ट ज्ञान बता दीयमान फलवती, उसके द्वारा दिए जाने वाली फल वाली है यागादि क्रिया, उसके द्वारा जो फल दिया जाता है विशिष्ट ज्ञान वाले के द्वारा जो फल दिया जाता है ऐसे यागादि क्रिया है। विशिष्ट क्रियात्व, क्यों विशिष्ट क्रिया है यागादि क्रिया, संप्रतिबंधवत कहते हैं, जैसे लोग में सेवा करते हैं ना, उसके विशिष्ट, उसके सेवा के विशिष्ट को जानने वाला व्यक्ति फल देता है, संप्रतिबंधवत एक इति भाव, ये अनुमान को सिद्ध करते हैं। ग्यारह और बारह में कहा विमता मैंने यागादि क्रिया, और संप्रतिबंध क्या है उभयवादी संबंध करते हैं, राजादि सेवा होती, राजादि की सेवा जैसी होती है ना, इस व्यक्ति ने कितना सेवा की है मेरी उसके अनुपात करके राजा फल देता है, उसी प्रकार ईश्वर के द्वारा ही दीयमान फल वाला है। विशिष्ट ज्ञान वाला कौन, ईश्वर, अदृष्ट को अपूर्व को विशिष्ट ज्ञान नहीं होता, इस व्यक्ति ने कहां पर काम किया, कितना काम किया, कितना यज्ञ आदि किया है, अपूर्व को जानकारी नहीं, जड़ है वो, त्यागादि क्रिया जो होती है वो फल, फल कैसे फल वाले, विशिष्ट ज्ञान वाले के लिए दीयमान फल वाले है, विशिष्ट क्रिया होने के कारण, जैसे राजादि जो होते हैं जो सेवक, सेव्य ने कितना काम किया सेवक ने उसको अनुसार फल देते हैं यहां, इस प्रकार ठीक है। मैं आगे इतश्च अपूर्व कल्पना नियुक्त है, सिद्धांत का दूसरे हेतु भी देते हैं, इस हेतु से भी अपूर्व की कल्पना करना ठीक नहीं है, फलदाता रूप से अपूर्व मानना ठीक नहीं। तेरह विधि पर कहा ननो सेवा फल सेव्यादि उत्तम दृष्टत्व पूर्वादि मीमा से कहते हैं, अरे लोग लोग में जो सेवा करते हैं ना, तो सेवा का फल तो सेव्य से मिलना ठीक है, दृष्ट देखा गया यह है, किंतु यागादि का जो कर्म का फल है दृष्ट नहीं अदृष्ट है, तो वो अपूर्व से ही हो जाएगा। या आपने तो वही दृष्टांत देकर के जैसे सेव्य पुरुष फल देता है उस प्रकार जो जानकार व्यक्ति ईश्वर फल देगा कहा, ऐसा नहीं, ये पूर्वादि को रहना सेवा फल में सेव्यादि उत्तम ऊपर में कहा, सेवा का फल तो सेव्य से ठीक है, सेव्य व्यक्ति सेवा का फल देगा ठीक है, दृष्टत्व देखा जाता लोग, किंतु दान आदि फलम तो जो दान आदि किया जाता है ना तो जो फल होगा यज्ञ आदि फल न ईश्वराद, ईश्वर से नहीं तो अप्रसिद्ध है, ईश्वर प्रसिद्ध नहीं है, यहां तो सेव्य पुरुष प्रसिद्ध है, ईश्वर प्रसिद्ध नहीं, आशंक ऐसे मीमांसक को वर्ष शंका आ गई तो उसको उत्तर कहते इतश्च कहा, इतश्च अपूर्व कल्पना मिलता, इस हेतु से भी आगे जो हेतु देने वाले हैं तो अपूर्व कल्पना ठीक नहीं कहा, दृष्ट कहा। देखो भाई जब अदृष्ट के विषय में जाना होता है ना, दृष्ट के सादृश्य लेकर ही वहां जाना होता है, या क्या देखा गया लोक में, सेव्य पुरुष फल देता है, कौन देता है, चेतन होता है वो, वहां भी वही कल्पना करनी होगी अर्थापत्ति में एक अनुसार दृष्ट क्रिया धर्म सामर्थ्य अपरित्यज्य, जो दृष्ट देखा गया जो क्रिया है उसके जो धर्म है क्रिया रूप धर्म है उसके सामर्थ्य को परित्याग किए बिना ही, जैसे देखा यहां या फल कौन देता है, सेव्य पुरुष देता है, तो उस सामर्थ्य में फल प्राप्ति कल्पना उपत्त, फल प्राप्ति कल्पना उसी प्रकार करना चाहिए, यागादि की फल प्राप्ति भी किसी जिसकी सेव्य पुरुष जो होगा यागादि के द्वारा जिसकी सेवा की हुई है ईश्वर की, उसी के द्वारा फल प्राप्ति कल्पना ठीक होने से दृष्ट क्रिया धर्म सामर्थ्य परित्याग न न्याय, दृष्ट क्रिया का जो धर्म होता है सामर्थ्य होता है उसमें उसको परित्याग करना ठीक नहीं है, जैसे देखा उसी प्रकार कल्पना करनी होगी, जो कल्पना करनी है ईश्वर भी कल्पना करनी है और अपूर्व भी कल्पना करनी है, किंतु स्थिति में या लोक में जो देखा क्या देखा गया, सेवा का फल सिद्ध पुरुष देता है, चेतन देता है, और सेवा कितनी सेवा की उसको जानने वाला देता है, विशिष्ट ज्ञान वाला व्यक्ति देता है, तो वहां भी वही कल्पना करनी पड़ेगी यागादि फल में, ठीक है कहते दृष्टम सेवाया धर्मत्व न सामर्थ्यम, सेवा में ना सेवा एक धर्म रूप से सामर्थ्य देखा है, सेवा धर्म है, धर्म है सेवाया धर्मत्व न सामर्थ्यम, सेवा में धर्मत्व बैठा हुआ है, धर्म है वो, सेवा रूप धर्म रूप में सामर्थ्य देखा, क्या देखा, सेव्यान फल प्रापकत्व, सेव्य पुरुष से फल की प्राप्ति करवाता है कौन, सेवा, जो धर्म सेवा रूप धर्म ऐसा काम करता है, सेव्य पुरुष से फल की प्राप्ति करवाता है, फल प्राप्त होता है धर्म का एक बार। तद अनुसृत्य उसी को अनुसरण करके ही दानादो फल प्राप्ति संभवे, जो याग आदि है दान आदि उसमें फल प्राप्ति उसी इसी प्रकार करना चाहिए। सेवा धर्म है, धर्म होने से क्या क्या उसमें सामर्थ्य, क्या सेवा में क्या सामर्थ्य है, धर्म सेवा रूप धर्म करते सेव्य से फल प्राप्ति दिखाता है, किसका सेव्य से, तो वहां भी कल्पना कर दिया तो फिर वहां भी सेव्य ईश्वर लेना चाहिए। ये सिद्धांत का संभव है दान आदो फल प्राप्ति संभव है। तन निराश है अपूर्व अपूर्वात तत्कल्पना न मिया करते हैं, उसको खंडन करके और अपूर्व से फल प्राप्ति की कल्पना करना ठीक नहीं है। सिद्धांत नमियाइया दृष्टानुसारिण्याम कल्पनायाम, जो दृष्ट अनुसरण करने वाली जो कल्पना है ईश्वर की कल्पना करने में दृष्टि का अनुसरण करती है कल्पना, फलदाता ईश्वर मानने पर और अदृष्ट में नहीं है वहां, तो दृष्टानुसारी कल्पनायाम तद विरोधी कल्पना अयोगात कहते हैं। दृष्टानुसारी कल्पना होने पर यदि न होते अलग बात, होने पर उसके विरोधी कल्पना करना अपूर्व फल देता है कहना ठीक नहीं। पंद्रह और सोलह की टिप्पणी है ना, पंद्रह लोक दृष्ट क्रिया धर्म सामर्थ्य त्याग है, क्रिया धर्म सामर्थ्य लोक दृष्ट जो क्रिया का धर्म है उसके सामर्थ्य त्याग करके अपूर्व कल्पना ठीक नहीं कहते हैं। संभवंत्याम कहते हैं कल्पनायाम संभवंत्याम, कल्पना हो संभव होने पर, कैसी कल्पना माने लोक में देखे गए जो कल्पना है उसके दृष्ट अनुसार ही कल्पना होने पर अदृष्ट कल्पना करना ठीक नहीं। अपूर्वस्य फल हेतु थे दोषांतर वहा, फल का कारण अपूर्व को मानते हैं, ये तुम्हारे कारण मीमांसा करते हैं, उसमें और दोष भी है, अपूर्व को फल फलदाता मानने पर और दोष भी है, जो दोष कहे गए और भी है। सत्र की टिप्पणी कहा इसको अपूर्वस्य अर्थापत्य अनधैव उपत्ति उक्त्या, अर्थापत्ति अन्य प्रकार से क्षीण हो जाती है, माने अपूर्व के बिना याग आदि व्यर्थ होते हैं कहना चाहते तुम, ऐसा नहीं है, अपूर्व के बिना भी याग आदि के फल मिल जाते हैं, किसके द्वारा ईश्वर से, अर्थापत्ति क्षीण हो जाती है इस युक्ति के द्वारा। एक आदि में लगा दिया दोष क्या है तो क्या कल्पना, कल्पना अधिक क्या अपूर्व पक्ष में ज्यादा कल्पना करे, अधिक कल्पना करनी पड़ेगी, और ईश्वर पक्ष में एक कल्पना केवल धर्म की कल्पना, या दो धर्म की कल्पना करनी पड़ेगी, खाली अपूर्व फल देता ऐसा नहीं होगा, पहले अपूर्व की कल्पना उसमें फल देने के सामर्थ्य है कि नहीं वो कल्पना, उसके बाद फलदात्री तो कल्पना, तीन कल्पना होगी, पहले तो अर्थापत्ति के द्वारा अपूर्व की कल्पना करनी पड़ेगी, क्यों यागादि व्यर्थ होते हुए यदि अपूर्व न हो यागादि व्यर्थ कर्म व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए अपूर्व है फलदाता मानना है, तो पहले तो अपूर्व की कल्पना करें, फिर उसमें सामर्थ्य है कि नहीं फल देने के सामर्थ्य शक्ति की कल्पना करें, उसके पश्चात फिर फलदातृत्व की कल्पना, तीन तीन कल्पना करने की, कल्पना अधिक होगा ईश्वर के लिए तो एक ही माने अर्थापत्ति से काम चल जाएगा, इसमें तीन बार अर्थापत्ति करना पड़ेगा। ठीक है हमें ठीक हमें कहते हैं तद आधिक्यम भक्तों परामृश्य कहते हैं, कल्पना आधिक्य है अपूर्व पक्ष में, इसको बताने के लिए पहले विचार करते करते परामृश्य विचार ही बोल दिया है। ईश्वर कल्पे अपूर्व बा, यागादि कर्म है दानादि कर्म है उसको देखते हुए वो स्वतः फल नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कोई कल्पना करनी पड़ेगी फलदाता रूप से, किंतु ईश्वर की कल्पना करना कि अपूर्व की कल्पना, पहले यह प्रश्न उठेगा, केवल अपूर्व ही नहीं ईश्वर भी तो हो सकता है, ईश्वर कल्प होगा अपूर्व बा, ईश्वर कल्प्य है कल्पना के योग्य है अथवा अपूर्व है, पहला तो यही शंका आ गई। ठीक है न अपूर्वम कल्पन कृतत्वात् तन न कल्पना अधिकम इतिहास संख्या है, मीमांसा कहता है कि अपूर्व की कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्यों वो तो निश्चित वस्तु है प्रमाण सिद्ध है, कृतत्व निश्चितत्व प्रमाण सिद्ध है अपूर्व, उसकी कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं, मीमांसा का न अपूर्वम कल्पन अपूर्वम न कल्पन अपूर्व कल्पना की आवश्यकता नहीं, क्यों कृतत्व निश्चितत्व निश्चित तन न कल्पना अधिकम, इसलिए कल्पना अधिक बोलने की संभावना नहीं है, वो निश्चित वस्तु है, कर्म का फल अपूर्व देता है निश्चित है, ऐसा शंका करके मीमांसा करे तो उत्तर देते सिद्धांत में। तत्र जब कल्पना करनी है तो दो मान ईश्वर कल्पना करनी है अर्थापत्ति के द्वारा अथवा अपूर्व कल्पना करनी है, तत्र उस स्थिति में क्रियायास स्वभाव। अब देखो किसकी कल्पना सही होगी, ईश्वरवादी की होगी अथवा अपूर्ववादी की होगी। क्रिया का स्वभाव होता है सेव्या फल प्राप्ति, क्रिया का स्वभाव क्या होता है सेव्य पुरुष से फल की प्राप्ति होती है। देखा क्रियायास स्वभाव, क्रिया का स्वभाव क्या है कहते सेव्या फल प्राप्ति प्रतिष्ठा, सेव्य पुरुष से फल प्राप्ति देखी गई है न तो अपूर्वात, अपूर्व से फल प्राप्ति नहीं देखी गई है क्रिया का फल, ऐसा थोड़ी है एक महीने तक राजा की सेवा की और बोल देगा अपूर्व फल देगा राजा कुछ न दे उसको चलेगा ऐसा न। अपूर्वम दृष्टम, अपूर्व देखा भी नहीं गया है क्या कैसा है अपूर्व क्या है वो, ईश्वर तो देखा है शास्त्र प्रमाण से देखा हुआ है लेकिन अपूर्व तो देखा भी नहीं, सिद्धांत एक अदृष्ट है वो ठीक है। व्यवहार भूमि सप्त नर्थ कहते तत्र क्रियायाच स्वभाव, तत्र शब्द व्यवहार, व्यवहार में देखो ना क्रिया का स्वभाव क्या, तो व्यवहार भूमि में देखो लोग व्यवहार में देखो क्रिया का स्वभाव क्या है शब्द से फल प्राप्ति देखी गई अन्य से नहीं। भूमिका कृत्वा कल्पना अधिकम फुटे, इस प्रकार भूमिका बनाई और कल्पना अधिक दिखाते हैं किसमें अपूर्व, तीन बार कल्पना करनी पड़ेगी अपूर्व एक तत्र इत्यादि का, तत्र अपूर्वम अदृष्टम, अपूर्व देखा हुआ पदार्थ तो है अदृष्ट पदार्थ है वो, और अदृष्ट हम कल्पित पहला क्या कर रहे हो अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी तस्य तो फलदातृत्व सामर्थ्य, उसी बात अदृष्ट सिद्ध हो जाए तो क्या कर रहे हो फलदातृत्व पे सामर्थ्य देखना, फल फल दे सकता है कि नहीं दे सकता है यह भी कल्पना, उसके पश्चात सामर्थ्य सती सामर्थ्य अदृष्ट भी सिद्ध हो गया सामर्थ्य भी सिद्ध हो गया उसके पश्चात सामर्थ्य सती दानम फलदातृत्व फलदान की कल्पना तो अत्यधिकम ये ज्यादा यही है ना। और सिद्धांत पक्ष में एक कल्पना है केवल ईश्वर की कल्पना अर्थापत्ति के द्वारा, और इनके पक्ष में तीन प्रकार कल्पना, दो धर्मी कल्पना तो समान है आप अपूर्व की कल्पना करते हो हम ईश्वर की कल्पना करते हैं अर्थापत्ति के द्वारा, किंतु या दो धर्म की कल्पना ज्यादा है तुम्हारे पास कौन कौन सामर्थ्य और फलदात्री कल्पना अधिक्याच कहा था इसी का अर्थ कर रहे हैं ठीक है। मैं कहा अपूर्वस्य अदृष्टत्व सती इति अब तत्र शब्द का अर्थ है तत्र अपूर्वम अदृष्टम है ना उसका अर्थ कर रहे हैं अपूर्वस्य अदृष्टत्व सती, अपूर्व देखा हुआ पदार्थ तो है ही नहीं तो अर्थापत्ति के द्वारा कल्पना करनी पड़ेगी, अर्थापत्ति कल्पना है तेरह की टिप्पणी में कहा इसको लोकादव अदर्शनात्, लोक में नहीं देखा है किसको अपूर्व को, अकृत तत्व का अकृत तत्व में कारण यही है कि लोक में नहीं देखा गया है। इति कल्पना अधिकम कहते हैं वह इति शब्द है सामर्थ्य च सती दानम च अत्यधिकम इति, इति के आगे कहना है कल्पनाधिक्यम ऐसा लगा, कल्पना ज्यादा है यहां अपूर्व पक्ष में ऐसा लगाना कहा ठीक है। त्वन्मते भी तुल्या कल्पना, मीमांसा कहते आपके मत में भी तो समान कल्पना है ईश्वर का, जो ईश्वर की कल्पना में वही आए कहते नहीं यह हतु कहते यह हतु मन अस्मत पक्ष हमारे पक्ष में वेदांत में तो वेदांति पक्ष में तो ईश्वर से शब्द से सद्भाव मात्र कल्पना यागादि के द्वारा जो शब्द पुरुष को ईश्वर उसके सद्भाव मात्र की कल्पना होगी अर्थापत्ति के द्वारा किसकी उसके अस्तित्व मात्र की ईश्वर है इतना मात्र न तो फलदान सामर्थ्यम, फलदान में सामर्थ्य देखना नहीं हो समर्थ होता है ईश्वर को शास्त्र से प्रमाण सिद्ध है दातृत्व तो फलदातृत्व की भी कल्पना नहीं होती है, फल देने में सामर्थ्य की भी वहां कल्पना नहीं करनी पड़ेगी ईश्वर पक्ष में और फलदातृत्व की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी क्यों इसमें देखा है सेव्या फल प्राप्ति दर्शन में क्या देखा है जो सेव्य पुरुष होता है उसको फल प्राप्ति या लोग में देखा वही वहां भी करेंगे ईश्वर सेव्य है उसके द्वारा फल प्राप्ति हो जाती है तो सामर्थ्य की कल्पना और फलदात्री की कल्पना की आवश्यकता नहीं है ईश्वर ईश्वर पक्ष ठीक है। मैं कहता हूं यह तो कहा था ना स्वपक्ष माने अपने पक्ष में वेदांती बोल रहे हैं धर्म मात्रम कल्पना केवल धर्मी की कल्पना करनी होगी किसकी ईश्वर धर्म मात्रम कल्पना परपक्ष माने मीमांसक पक्ष में जो अपूर्ववादी है उनके पक्ष में धर्मी धर्म से भी आधिक्यम, धर्मी कल्पना भी है और धर्म की कल्प, दो दो धर्म की कल्पना भी उनके हैं, माने सामर्थ्य की कल्पना फलदातृत्व कल्पना यही अधिक है। तस्मात फलपद उपत्ति न्याय न परस्य को फलदातृता जवाब ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय में फलमत उपत्य है, अतः मैंने परमात्मा न फलम उपत्य याग आदि का फल परमात्मा से ही हो सकता है, अपूर्व से नहीं हो सकता, खंडन किया है। फलम अतः अतः माने अस्मात परमात्मा में, यही अर्थ है फलम उपत्य याग आदि क्रिया का फल परमात्मा से ही संभव है, क्यों अपूर्व को पता नहीं है, पहले तो अपूर्व प्रमाण ही नहीं है शास्त्र में, प्रमाण नहीं है उसमें, मांग सकते अपने घर की परिभाषा है उनको बोलते हैं वो, उनकी भाषा है वो, कोई शास्त्र में अपूर्व शब्द है ही नहीं, एक तो ऐसी स्थिति है, और दूसरी बात कोई जड़ है जिसने कब मुझे यज्ञ किया बना क्या किया उसको पता लगेगा, और कितने मात्रा में यज्ञ किया है, माने छोटे मोटे यज्ञ भी होते और अश्वमेध आदि यज्ञ में है, सोमयाग आदि जैसे यज्ञ है, तो उसको ज्ञान है क्या, और किस अनुपात से फल देना उसको ज्ञान है, पहले तो वो स्वयं प्रमाण प्रमाणित वस्तु नहीं है, अपूर्व मान भी लो है तो जड़ है वो, तो कैसे पता लगे गुण फल का, फल मत करते हैं, अतः माने परमात्मा ना फल फल की सिद्धि तो परमात्मा से है, इसलिए परमात्मा में विश्वास कर यही है कि आदि कर्म करते हैं लोग ऐसा टिप्पणियां हैं 14, 15, 16, 17 है, 14 में कहते कल्पना अधिक्ञात तस्माद करते कल्पना अधिक्ञात, अपूर्व आदि पक्ष में कल्पना अधिक है वो बहुत ठीक नहीं, 15 में फल मत उपत्य का अतः माने परमात्मा फलम अतः उपपत्य, तीन पद है उसमें फलम अतः उपपत्य, तीन पद है सूत्र में फलम फलम अतः माने अतः माने परमात्मा सकाशात, एक ब्रह्म सूत्र का ही अर्थ होता है परमात्मा के सान्निध्य से ही सर्वस्व लोक से फलम उपपत्य, सारे लोगों का फल उसी से होना संभव है, न तो कर्मण कर्म से नहीं तस्य क्षणिकत्वा, कर्म से फल नहीं मिल सकता, कर्म ही फल देता है बोलते हैं वो मीमांसा, कर्म से नहीं क्यों क्षणिकत्वा, ये क्षणिक है ठाई है ही नहीं, फलकाल तक रहता ही जीवित ही नहीं रहेगा कैसे फल देगा वो, कर्म के अस्तित्व तो फलकाल तक नहीं है, क्षणिकत्वा फलदातृत्व असंभव है ना, इसलिए फलदातृत्व कर्म में संभव नहीं होने से ईश्वर से भी फलदातृत्व उपत्य सूत्रार्थ, ईश्वर में ही फलदातृता है ये सूत्र का अर्थ है, फलपत उपत्य सूत्र का ये अर्थ है। 16 में बोल दिया है, नंबर दे दिया ब्रह्मसूत्र का तृतीय अध्याय द्वितीय पाद 38 नंबर का सूत्र है, 16 नंबर नंबर दे दिया सूत्र का, परस्य भी फलदातृता, 17 में कहा परमात्मा, परमात्मा में ही फलदातृत्व है, फलदातृत्व कर्म परमात्मा में, कर्म में नहीं ये बता रहे ठीक है। आगे बोलते हैं धर्मिणों की प्रमाण, धर्मिणों की प्रामाणिकत्वात् न कल्पना, कहते देखो पहले तो कहा था तुम्हारे यहां हमारे यहां कल्पना करके सिद्ध करना ईश्वर को भी और अपूर्व को भी, अपूर्व फल देता है तुम बोलते हो, हम कहते हैं ईश्वर फल देता है याग आदि का फल, तो धर्मी की कल्पना कहा था, अब कहते हैं हमारे यहां धर्मी की कल्पना की आवश्यकता नहीं, ईश्वर की कल्पना की आवश्यकता नहीं है, सिद्ध वस्तु है धर्मिणोपि एका न प्रामाणिकत्वा, धर्म भी प्रामाणिक है, ईश्वर प्रामाणिक है शास्त्र में चर्चित है, इसलिए न कल तत्कल्प्य, वो ईश्वर की कल्पना नहीं करनी चाहिए, अथवा अर्थापत्ति ईश्वर के विषय लगेगा ही नहीं, कहते हैं इतने प्रतिज्ञा अनुमानम च कहा, ईश्वर के विषय में अनुमान दिखाया हमने, अनुमानम तदर्शितम द्यावा प्रतिभो विद्रिते तिष्ठतः, यह अनुमान दिखाया, यदि ईश्वर नहीं होता ये द्यूलोक गिर जाता, कब गिर जाता, हमारे द्वारा एक ऊपर पत्थर फेंकते रुकता है वो नीचे आ जाता है, इतना बड़ा लोक है ऊपर जैसे यहां वैसे है, गिर नहीं रहा, ये पृथ्वी किसके ऊपर है, जल के ऊपर है, जल में पत्थर डालने से डूब जाता है और ये तैर रही है, तो कौन इसको रोक रहा है, ये सिद्ध है अनुमान से सिद्ध है, तो इसे अर्धापत्ति की आवश्यकता ही नहीं, ईश्वर की कल्पना में भी ये सिद्धांत है, अनुमानम तो दर्शितम, ईश्वर विषय में अनुमान दिखाया हमने पहले इसी मंत्र में था द्यावा पृथ्व्यौ वितृते तिष्ठते इत्यादि, आकाशे अक्षरस्य प्रशासन गार्गी द्यावा पृथ्व्यौ वितृते तिष्ठते इत्यादि कहा था। आगे टीका, ईश्वरास्तित्व हेतंत्र महा, ईश्वर के अस्तित्व में अन्य हेतु भी है, केवल दधतो मनुष्य प्रसंग संति इतना ही मात्र में और भी हेतु है। क्या हेतु है? तथा च भाषण का तथा च यजमान देव अन्वायत्ता ऐसा आता है। देवता लोग इतने बड़े स्थान में होकर के हाँ यजमान के अनुगत होकर चल रहे हैं कि कब यज्ञ आदि करे तो हमें मिल जाए। आश्रित है यजमान में कौन? देवता लोग, क्योंकि वरदान देते इतने ऐश्वर्यशाली है वो, फिर भी यजमान में अनुगत है। इतने ऊंचे स्थान में रहने वाले व्यक्ति छोटे व्यक्ति के अनुगत होना, कोई ना कोई शासक है जिसके कारण से अनुगत होना पड़ रहा है, नहीं तो कौन चाहता? वो ऐश्वर्यशाली है और ये दरिद्र के पास में अनुगत होना, उन्होंने आश्रित होना, यज्ञ कर दे तो हम आहुति मिल जाए, माने उनके पीछे शासक है। तो शासक वही ईश्वर है, कोई अक्षर है, ये कहते हैं ईश्वरास्तित्व तंत्र में आगत है। तथा च वही ईश्वर के अस्तित्व में अन्य हेतु भी है। यजमानम देवा, आगे अन्वायत्ता क्रिया पर है, अनुगत हो रहे हैं देवता लोग, कहां? यजमान में आश्रित है इतने बड़े, ये देखते हुए ईश्वर है सिद्ध होता है। यजमानम देवा ईश्वरा संत, देवता जो है ना ऐश्वर्यशाली है ईश्वर होते हुए, दरिद्र नहीं है वो, ईश्वरा संत ईश्वर होते हुए देवता लोग। जीवनार्थे अनुगता, किसके लिए अनुगत होते हैं यजमान में? जीवन के लिए, जीवन धारण के लिए, या आहुति डाल दे तो हमें मिल जाए। जीवनार्थे अनुगता चरु पुरोड़ासादि उपजीवन प्रयोजन है ना, किस लिए अनुगत है? चरु पुरोड़ासादि के पुष्ट द्वारा हमारा जीवन चलेगा और वो करके यजमान करेगा, इसके लिए आश्रित हो रहे हैं। अन्यथा भी जीवितों उत्साहता, अन्य प्रकार से भी जीवित जीविका चला सकते हैं, उनके पास ऐश्वर्य है, होते हुए भी यजमान में आश्रित दिखाई पड़ते हैं देवता लोग। कृपणाम ही नाम वृत्ति में आश्रित है, ये कृपण वृत्ति है कौन? इतने बड़े स्थान में रहने वाले के लिए इतने छोटे के आश्रित हो जाना, ये हीन वृत्ति है। कृपणाम वृत्ति हीनाम वृत्ति में आश्रित स्थिता, देवता लोग ऐसे स्थित है। तच्च प्रशास्तु प्रशासनार्थ स्यात्, ये जो इतने बड़े स्थानों में रहने वाले के इतने छोटे व्यक्ति के आश्रित होना, ये जो कर्म हो रहा है ये यह प्रशासता जो होगा उसके शासन होने पर ही होगा। जाओ वहां उनके आश्रित होकर खाओ, आश्रया नहीं मिलेगा, क्षेत्र में खाओ तुम लोग, जैसे महात्मा बोलते हैं, कोई शासक होने पर ही होता है काम, नहीं तो कोई शासक है इससे सिद्ध होता है, नहीं तो इतना ऐश्वर्यशाली और एक यजमान में आश्रित होना, कब ये चरु कुरुड़ास आदि आहुति डालते तो हमें मिल जाए, तो ये इससे भी सिद्ध होता है कि इनका शासक ईश्वर है। ये कहा टिप्पणियां हैं सात से लेकर के ग्यारह बारह तक हैं। सात में कहते हैं तथा तथा वह ईश्वरास्तित्व सती तथा चाह, उसी प्रकार ईश्वर के अस्तित्व में और भी प्रमाण, और भी हेतु है, केवल पूर्वोक्त हेतु मात्र नहीं और भी हेतु है, यज्ञादि का फल ईश्वर देता है, ईश्वर है करके। आठ नंबर में कहते हैं जीवनार्थे अनुगता, देवता लोग आश्रित है यजमान में किसको लेकर के? जीवन के लिए, जीवन चलाने के लिए, जीवन प्रयोजन है, नहीं तो हम मर जाएंगे, यजमान आहुति नहीं डाले तो इसके लिए जीवनार्थे अनुगता ईश्वर है। इसके विस्तार करते हैं चरु पुरुड़ासादि इत्यादि का, चरु पुरुड़ासादि उपजीवन प्रयोजन है ना, कहते हैं चरु पुरुड़ासादि जो जीवन के साधन होते हैं, उनके जीवन के साधन है, उसको लेकर के यजमान में आश्रित है। नौ भी कहते हैं उपजीवनम आश्रयणम, उपजीवन में आश्रित होना माने भक्षणम इति आवत, माने भक्षण उपजीवन का अर्थ ही होता भक्षण, जीविका का साधन यावत। तदात्मक प्रयोजन है ना, माने ये यजमान को क्यों आश्रित होते हैं? ये चरु पुरुराशि डाल दे तो हमें जीवन चलेगा, इसके लिए होते हैं, यही प्रयोजन होगा। तत्प्रयोगिता इति आवत, माने उनके द्वारा प्रेरित होकर के चरु पुरुराश आदि के कारण से यजमान में आश्रित हो रहे हैं। तो उसमें अन्यथा भी ईश्वर लोग हैं, अन्य प्रकार ही जीवन चला सकते थे, ऐश्वर्यशाली हैं, ऐसी स्थिति है, क्योंकि उनका पांच विग्रह बताया, देवताधिकरण बताया, विग्रहो अभिशाम भोजा भोग ऐश्वर्य तो प्रसन्नता फलदातृत्व मित्ते तत् विग्रहो देवता, तो विग्रह देवता विनाम ऐसा है, देवताओं आदि विग्रह होता है देवताओं का, रोज या आरती के समय देवता आज भगवान आ जाते हैं, किंतु हमारी दृष्टि से नहीं दिखते, सूक्ष्म रूप धारण करके आते हैं, और विग्रह अनेक विग्रह एक काल में करने की शक्ति है उनमें। यहां भी शिवजी हैं, वहां भी शिवजी हैं, आरती किस समय होती है, एक ही समय होती है, सब जगह शिवजी पहुंच जाते हैं, अनेक विग्रह बना देते हैं, हम नहीं जा सकते, एक घर का भंडारा होगा तो अन्य में नहीं जा सकते, उनमें ऐसी स्थिति है। विग्रह हो अभिशाम भोग यजमान जो देते हैं, पत्र पुष्प आदि जो देते हैं खाने के, कितना भी दे, कई जगह दे, सब खाते हैं अभिशाम भोग। ऐश्वर्यम जा, इतना ऐश्वर्य है, कितने को वरदान दे चुके, देते देते देते अभी भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे, उनका ऐश्वर्य समाप्त होता ही नहीं है, देवताओं के पास ऐसा है ऐश्वर्य, प्रसन्नता। और देवता हमेशा रोते नहीं है, प्रसन्न रहते हैं हमेशा, मनुष्य जैसा रोने वाला नहीं होता देवता। विग्रहो हविषाम भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता, फलदातृत्व वित्तीय, और फलदाता होते हैं, यजमान जो भी कर्म करेगा फल देते हैं, विग्रह देवता विग्रह, ये विग्रह होते हैं देवताओं का, ऐसा होते हैं, ऐसा कहा गया है ब्रह्मसूत्र में, जो देवताधिकरण में देवताओं को विग्रह है, या मीमांसा कहते हैं देवता का विग्रह होता नहीं है, देवता है ही नहीं, केवल चतुर्थन पद के द्वारा स्वाहा करके आहुति डाल देने से फल मिल जाता है, देवताओं को नहीं मिलता, आहुति नहीं मिलता, देवता ही नहीं है, केवल चतुर्थन तो बता अग्नये स्वाहा, केवल ऐसे घी डाल देंगे तो फल नहीं मिलेगा, ऐसे मान को फल नहीं मिलेगा, अग्नि में ऐसे छोड़ देगा, अग्नये स्वाहा बोल करके डालेगा यदि फल मिलेगा ना, अग्नि अग्नि देवता नहीं है, वहां देवता ही नहीं, क्या भक्षण करेगा, ऐसा मानते हैं वो लोग, किंतु देवता आदि कर्म सिद्ध किया है ब्रह्मसूत्र। आगे हेनाम वृत्तिम, ग्यारह की टिप्पणी है ना, नहीं पहले दस की है, अन्यथा भी प्रकारांतर भी मनुष्याधीनता बिना भी, अन्य प्रकार से भी जीवन चला सकते हैं, किंतु मनुष्य में आश्रित क्यों हो रहे हैं, माने मनुष्याधीनता बिना भी, मनुष्य के अधीन हुए बिना भी वृत्ति चला सकते हैं, उनके पास ऐश्वर्य है, किंतु फिर भी मनुष्य के अधीन हो रहे हैं, माने उनके पीछे कोई शासक है, जाओ उनसे मांग के खाओ, ऐसा करके आदेश है उनको, जैसे तो होता है जो उनको शासन दे रहा है कौन, कोई ईश्वर है, ऐसे तो अक्षर सिद्ध होता है, एक हीनाम माने निकृष्टाम, निकृष्ट वृत्ति है उनके लिए, देवताओं के लिए मनुष्य में आश्रित हो जाना, और आशा लगाए रखना कि जैसे छोटा बालक कब माँ आए तन पिला दे, उसी में रहता है छोटा बच्चा, उसी आशा, इसी प्रकार कब ये आहुतियां डालते तो हमें मिले, ऐसा हीन वृत्ति को आश्रित करना, निकृष्ट वृत्ति। देवता नाम एतादृक हीन वृत्ति आश्रयणम अक्षरास्तित्व लिंगम, देवताओं का इस प्रकार की जो हीन वृत्ति है ना, क्या आश्रित होना, इतने बड़े स्थान में होते पूज्य होते हुए एक पूजक के पास आकर के गिड़गिड़ा के भोज माने जीवन चलाना, ये क्या सिद्ध करता है, कहते हैं अक्षरास्तित्व लिंगम, कोई अक्षर है माने परमात्मा है, इसमें ये हेतु बनता है, उनकी आवश्यकता नहीं दिखती फिर भी आना पड़ रहा, मनुष्य का आश्रित होना पड़ रहा है, माने आदेश है उनको, ये सिद्ध होता है। तच्च कहा, ये कहा एक तच्च प्रशास्तु प्रशासनात् स्यात्, इतने ऊंचे स्थान वालों के इतने हीन वृत्ति में आना, वो ये कार्य जो हो रहा है वो प्रशासना के जो प्रशासन होने पर ही, वो शासन होने से ही होता है, नहीं तो नहीं हो सकता, ये देवताओं का जो शासक है वही तो ईश्वर है। आगे तथा पितरो दर्वी अनवाहिता आया अंत, उसी प्रकार पितृ लोग जो होते हैं दर्वी होम के आश्रित हो जाते हैं, पितरो तद अर्थम माने जीवनार्थम, दर्वी होम के आश्रित क्यों होते हैं पितृ लोग, जीवन के लिए भी, और क्या जीवन चलाने के लिए जीविका है, दर्वी माने दर्वी होम, दर्वीम अनवाहिता है तो दर्वीम का अर्थ दर्वी होम अनवाहिता अनुगता इत्यर्थ है, ये भी ऐश्वर्यशाली है फिर भी वही दर्वी होम की प्रतीक्षा करते रहते हैं, कोई दर्वी होम करते तो हमारा जीवन चले, इसका मतलब ऐश्वर्यशाली है पितृ लोग होते हुए भी यही सिद्ध होता है कि उनके पीछे शासक है, तुम्हें इसी में रहना पड़ेगा, बाकी उपभोग नहीं कर सकते, ऐसा कहने वाला कोई है जो है वही ईश्वर है, समानम सर्वम मर्द, बाकी समान है, बोल दिया। बीस की टिप्पणी है ना, पितृणाम ईश्वराणाम अभी, पितृ लोग भी ईश्वर लोग हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, ऐश्वर्य कम नहीं वहां भी, माने दर्वी होम के आश्रित हुए बिना, दर्वी होम मनुष्य करेगा, मनुष्य में आश्रित होना उन्होंने, उसके बिना भी जीविका चला सकते हैं आराम से, फिर भी आश्रित हो रहे हैं। इसका मतलब उनके ऊपर शासन है, जो शासन जिसका है वो ईश्वर है। ठीक है, पितृणाम ईश्वराणाम अभी, पितृ लोग सामान्य नहीं है, ईश्वर लोग हैं, ऐश्वर्यशाली होने पर भी कव्यार्थी, देवता लोग हव्यार्थी होते हैं, पितृलोग कव्यार्थी होते हैं, ग्रास खाने वाले पिंड खाते हैं ना पिंड, वो कव्यार्थी है। और देवता लोग हु दाना दान से हव्य बनता है, हु धातु से अचो यथ से यथ करेंगे तो हव्य बनता है, कु धातु से करें तो कव्य बनता है, ये कव्यार्थी होते हैं, पिंड ग्रास पिंड खाने वाले होते हैं, जो पुत्र आदि पिंड देते हैं तो उनको खाते हैं वो, ये कव्य कव्य वाले हैं, हव्य कव्य ऐसा शब्द आता है, देवताओं के लिए हव्य और पितरों के लिए कव्य, माने हवन के योग्य को हव्य, भू धातु से अचो सूत्र से यथ करेंगे तो हव्य बन जाता है, धातु से करे तो कव्य बनता है, ये कव्य वाले हैं कहा। पितृणाम ईश्वराणाम भी कव्यार्थित्व, कव्यार्थी हैं, देवता लोग हव्यार्थी होते हैं, कव्यार्थी होते हैं, कव्यार्थित्व। दर्वी होमादि कर्तृ मनुष्याधीनत्व अक्ष हीन वृत्ति भावत्व, कहते ये दर्वी होमादि का करने वाला जो व्यक्ति होगा, दर्वी होम अपने आप होता नहीं है, उसके करने वाला कर्ता का कौन करेगा, मनुष्य करता है उसको, उस मनुष्य के अधीनत्व क्या हीन वृत्ति, ये मनुष्य के अधीन होना रूपी हीन वृत्ति है उनके लिए, ऐश्वर्यशाली होते हुए नियंत्र कल्पकम, इनका नियंता के कल्पक करता है, अर्थापति सिद्ध करता है, इनका नियंता है कोई, इतने ऐश्वर्यशाली होते हुए इतने हीन वृत्ति का आश्रय लेना आश्रित होना, इनका नियंता का कल्पना करता है, मतलब अर्थापत्ति से सिद्ध करता है ईश्वर है, अन्यत सर्व समानम बोल दिया आगे। ठीक ठीक है, थोड़ी देवा यजमान अनुवायत्ता एक संबंध ऐसा लगाने का, देवता लोग यजमान में अनुगत हैं इस ईश्वर के शासन में ऐसा है। जीवनार्थे माने जीवन निमित्त कृत्य करते, जीवन के लिए किसके लिए, माने जीवन को निमित्त बना करके, इनके बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा करके यजमान में आश्रित है कौन, देवता लोग, यद्यपि ऐश्वर्यशाली है वो फिर भी आश्रित होना पड़ रहा, क्यों, कोई शासन है उनके ऊपर आदेश है। देवाराम ईश्वराम भी, देवता लोग ईश्वर हैं स्वतः, ऐश्वर्यशाली हैं वो होते हुए भी, हव्यार्थित्व ना वो कैसे हव्यार्थी हैं, हवन किया हुआ खाने वाले हैं, हवन के योग्य पदार्थ लेते हैं इसलिए वो हव्यार्थी बोलते हैं, भू धातु से हव्य बनता, भू दाना दान योग आहुति डालने में भू धातु प्रयोग होता है, उसे यत प्रत्येक अंदर हव्य बन जाता है। देवानाम ईश्वराणाम भी हव्यार्थित्व हव्यार्थी होने से मनुष्याधीनत्व क्या हव्य, और हवन कौन करेगा, मनुष्य करेगा, मनुष्य के अधीन रूप होना, अधीन स्वरूप हीन वृत्ति भाव को, उनके हीन वृत्ति का आश्रित होना देवताओं को। नियंत्र कल्पकम, उनका कोई नियंता है, कल्पक है, सिद्ध करता है, मैंने अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है उनका कोई नियंता है, इतने ऐश्वर्यशाली होते हुए और इतने हीन वृत्ति को उतने जीविका चलाना पड़ रहा है उनको, यदि स्वतंत्र होते तो काम करते नहीं करते, देवता लोग स्वतंत्र नहीं है ये सिद्ध होता है, तो जिसके अधीन है वही है ईश्वर, ये सिद्ध होता है। और दर्वी होम किसको बोलते हैं दादा, ये कहते टीका का यो न कश्यते प्रकृतित्व न विकृतित्व न वर्तते सा दर्वी होम, जैसे सोमयाग प्रकृति है अस्मत विकृति है, ये किसी का प्रकृति भी नहीं विकृति में स्वतंत्र होता हो जो, बाकी कोई प्रकृति रूप में होता है कोई विकृति रूप में होता है, जैसे सोमयाग प्रकृति रूप में है और असमयदादि जो है विकृति रूप में, किंतु जो किसी का प्रकृति भी न हो विकृति भी न हो ऐसे हवन को दर्वी होम कहा जाता है। ये कहा यो न यो जो जो याग ऐसा है न कश्यचित प्रकृति का विकृति में बरतते जो दर्वी होम इसी का नाम है, किसी याग का प्रकृति भी नहीं बनता विकृति भी नहीं बनता, स दर्वी होम उसी का नाम दर्वी होम कहा। 24 के उत्तर में कहा याग अश्य कहा कि किसी याग का भी प्रकृति भी न विकृति भी न हो उसको दर्वी होम कहते। ईश्वरास्तित्व हेतुअंतर महा कहते हैं आगे, ईश्वर के अस्तित्व में अन्य भी हेतु है, क्यों, ईश्वर देखे जाने वाला पदार्थ नहीं है, और यहां पूर्वादि मीमांसा कितना बलिष्ठ है कि ईश्वर नहीं है नहीं है नहीं है करके लोगों को भड़का रखा है, इसलिए बहुत प्रयत्न करना पड़ रहा है ईश्वर के अस्तित्व में। ईश्वर अस्तित्व हेतुअंतर भाई ईश्वर के अस्तित्व के विषय में अन्य हेतु भी कहते हैं, कहते हैं क्या इतश्च कहते हैं, इतश्च तद अक्षरम यस्मात तद अज्ञाने नियता संसार उपत्ति, इससे भी वो हेतु को ईश्वर को समझना चाहिए, जिसके अज्ञान होने पर नियत रूप से संसार मिलता रहता है, प्राप्ति होती रहती संसार की जिसके अज्ञान से भवितव्य, और वो होना चाहिए भवितव्य तेरा, जिसके अज्ञान से संसार मिलती रहती मिलता रहता है वो जरूर होना चाहिए। ये कहना चाहते हैं आगे मंत्र से कंडिका है, यो वाए तद अवसर मार्गी अभिदित्वा अस्मिन् लोके जुहोति यजते यस्तपस्तप्यते बहूनि वर्ष सहस्राणि अन्तमदेव अस्यात्तद्भवति। यो वा एतद् अक्षरम् गार्ग्य विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सत्कृपणः, अथ या एतद् अक्षरम् गार्ग्य विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सब्राह्मणः। यो वा एतद् अक्षरम् गार्ग्य विदित्वा अस्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्ष सहस्राणि अंतमदेवाश्च तद्भवति। यो वा एतद् अक्षरम् गार्गी अभिदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सत्कृपणो, अथ य एतद् अक्षरम् गार्गी अभिदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः। यो भाई एतद अक्षरम गार्गी, हे गार्गी, ये जो अक्षर जिस अक्षर की चर्चा चल रही है, निर्विशेष नहीं सविशेष अक्षर की चर्चा चल रही है, माने मध्यम अधिकारी को समझाने के लिए, उत्तम अधिकारी के लिए पहले हो चुका है, अस्तुलम अनुरोध द्वारा समझ चुका है वो, जो नवम कंडिका जो चल रही थी मध्यम अधिकारी को लेकर ईश्वर रूप से दिखा रहे थे। यो वही तद एतद अक्षर गार्गी अभिदित्वा, हे गार्गी याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, इस अक्षर को जाने बिना न जान करके, माने ईश्वर को न जानकर, अस्मिन लोके जुहोति, इस कर्म भूमि में, लोके माने कर्म भूमि में, इस कर्म भूमि में हवन करता हो, कोई यजते यज्ञ करता हो, तपस्तप्य दे बहुत वर्ष सहसाणी, बहुत हजारों वर्षों तक तपस्या करता हो, उसको जाने बिना, इस अक्षर को जाने बिना ऐसा जो काम करता हो, अंतवत एव अश्य तद भवति, तत्फल उसका जो फल होगा, जो हवन का फल, तप का फल, यज्ञ का फल क्या होगा, अंतवत एव अश्य भवति, इसको इस करने वाले को अंत वाला फल, विनाशी फल होगा, विनाश वाला ही फल होगा, अविनाशी फल नहीं मिलेगा, नित्य फल नहीं मिलेगा, अनित्य फल मिलेगा। और दूसरी बात, यो वही एतद अक्षर गार्गी अभिदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति, हे गार्गी, इस अक्षर को जाने बिना न जानकर इस श्लोक से मर जाता है, माने शरीर छोड़ता है, सकृपणा, उसको कृपण कहा, दीन है, दीन ही नहीं कृपण है, मनुष्य शरीर पाया फिर भी काम नहीं कर सका, उसको कृपण कहते हैं शास्त्र शास्त्रकार, दरिद्र मनुष्य शरीर पाया, बड़े मुश्किल से 84 लाख योनियों में यही समझ सकता था, अन्य योनि में समझना संभव नहीं है, उसको जानना, उस अक्षर को जानना, ये मनुष्य शरीर मात्र एक स्थान रखता है, यही जान सकता है, बाकी स्थान में संभव नहीं है, तो फिर भी नहीं जान सका, और मर जाता हो तो सकृपण, हाँ तो कृपण है, दीनहीन है, दरिद्र है, अर्थात यह एतद अक्षर गार्गी विदित्व आस्वाद लोगा प्रेति, हे गार्गी, मनुष्य शरीर पाया और इसमें उस अक्षर तत्व को जान करके, ये श्लोक से छोड़ता है मनुष्य, ये शरीर छोड़ता है, सब ब्राह्मण वो ब्रह्मवेत्ता कहलाता है, क्या कहलाता है, पुनरागमन नहीं होगी उसमें, उस अक्षर को जान करके जो शरीर छोड़ता हो उसको पुनरागमन, वो ब्राह्मण है, माने ब्राह्मण या ब्रह्म जानातीत ब्राह्मण, मुख्य ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण नहीं, या मुख्य ब्राह्मण, जाति से ब्राह्मण तो कौन ब्राह्मण होता है, एक नंबर में कहा यो वही इत्यादि कहा, यह पुमान जो पुरुष, या माने पुमान जो पुरुष, एतद अक्षर गार्गी अभिदित्वा, माने आत्मतया अभिज्ञाय, माने अपने जो अहम रूप से न जान करके, उस अक्षर को अहम त्यों न जान कर, किस रूप से मैं हूं ऐसा न जानकर, अस्मिन लोके माने कर्म भूमि हुई है, कर्म भूमि है पृथ्वी, कर्म भूमि है इस लोक माने अथवा इस शरीर में कर्म भूमि यही है। यहां बैठ करके अक्षर के जान भी सकता है और अन्य कार्य भी कर सकता है, ये कर्म भूमि। चार कहते हैं जुहोती का ना, जुहोती माने क्या है, जुहोती और यजते में क्या अंतर होगा, ये दोनों दोनों पद दिया है, जुहोती भी दिया है यजते भी दिया है, उसको हम जानकर जो हवन करता हो यज्ञ करता हो, तो ज्योति और यजते का अंतर करते हैं। देवता उद्देश्य न संकल्पितम द्रव्यम अग्नो प्रक्षिपति, ये ज्योति का अर्थ देवता के संकल्प करके, अमुक देवता के लिए इंद्राय स्वाहा ऐसा बोलते हैं, इंद्र के संकल्प करके जो हमारे पास द्रव्य है उसको छोड़ देता है अग्नि, उसको कहते हैं हवन। देवता उद्देश्य न संकल्पितम द्रव्यम, देवता को उद्देश्य करे संकल्पित जो द्रव्य होगा ये द्रव्य अमुक देवता के लिए है, ऐसा संकल्पित द्रव्य है उसको अग्नो प्रक्षिपति, ये होता है ज्योति का अर्थ, अग्नि में प्रक्षेप करता, कहां प्रक्षेप करता, अग्नि में, जैसे इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, ऐसे बोलता है, यही है ज्योति का। और यजते का क्या अर्थ है फिर, देवता उद्देश्य द्रव्यम संकल्प आई थी, देवता को उद्देश्य कर द्रव्य का संकल्प लेता है, यह द्रव्य अमुक देवता के लिए मेरे लिए नहीं, ऐसा संकल्प करता है, या अग्नि में नहीं डालेगा यज्ञ में, क्या होगा संकल्प करे केवल ये द्रव्य अमुक देवता का मेरा नहीं, ये संकल्प मात्र होता है यज्ञ यजते का। एक तपस्तप्यते बहुत ही वर्ष सहस्राण में टिप्पणी है, छह नंबर टिप्पणी है, कौन से तब कहते हैं चांद्रायण आदि बड़े बड़े पंद्रह पंद्रह दिन के जो होते हैं ना उसे चांद्रायण बोलते हैं, तब पंद्रह पंद्रह दिन के ये होता है चांद्रायण व्रत होता है, जौ को गाय को खिलाना, जौ लाना गाय को खिलाना, गाय के गोबर में से जो दाने आएंगे उसको धो करके सुखा करके पीसना और उसके आटे के रोटी बनाना, माने एक ग्रास पहले दिन एक माने पंद्रह ग्रास लेगा, माने एक कृष्ण पक्ष से शुरू करेगा, उसके बाद दूसरे दिन चौदह लेगा, ऐसे करते करते अमावस्या के दिन जाकर के चुप बैठ जाएगा, कुछ नहीं लेगा, अंत में एक ग्रास में पहुंच जाता है समाप्त हो गया, फिर प्रतिपदा से एक एक ग्रास बढ़ा के आ जाएगा, पूर्णमासी तक फिर पंद्रह ग्रास में पहुंचेगा, एक महीना होने के बाद में एक चांद्रायण पर कहलाता है, और कुछ नहीं लेगा, जौ का आटा वो भी गाय को खिला करके गाय के गोबर में जो निकलेगा उसको धो करके इस करके चांद्रायण व्रत ऐसा होता है, ऐसे ऐसे तपस्या करता हो इस अक्षर को जाने बिना, किंतु वो फल अंत वाला ही होगा बोलना चाहते हैं सारे, चाहे हवन करे चाहे यज्ञ करे चाहे बहुत सारे वर्ष तक तप करे, वर्ष सहस्राणी बोला बहुनी वर्ष सहस्राणी, हजारों वर्ष तप तप करे ऐसा तप, तपस तप्यते माने क्या है, तप्यते माने आचरती, ऐसे चांद्रायण व्रत आदि का आचरण करता हो बहुत सारे वर्ष तक। आठ नंबर विधा तथापि अंतवत फलकम एवं भवति, फिर भी अंत वाला विनाशी फल वाला ही होगा, इतने करने पर भी इस अक्षर को जाने बिना जो भी काम है विनाशी, अक्षर को जानने पर अविनाशी फल मिलता है, माने आवागमन बंद हो जाता है, जब तक अक्षर को नहीं जानेगा, अक्षर को किस रूप से अहम तो नहीं जानेगा, तब तक स्थिति है ठीक है, अंतवत एव अश्य भवति, इस का फल अंत वाला ही होगा, कहा अश्य माने कर्तु, इस कर्ता का हवन करता एक करता तप करता जो भी होगा इसका फल अंत वाला ही होगा, विनाशी होगा एक। दस में कहा सांगम, सांगम अपिक्रियमाणम, अंग विकल्प भी नहीं किया उसने, अंग के पूरा करके किया हुआ कर्म था ऐसा, युहोति यजते तप तप्यते बहु वर्ष सहस्राणी आदि, सांगम अंगा अंगेर सहित सांगम, अंग को सहित किया, अंग विकल्प भी नहीं किया, फिर भी अंत वाला ही होता था उस तत्व को जाने बिना। ग्यारह में कहते हैं अभिदित्व मैंने कैसे न जानना, अहम ब्रह्मास्मि इत्येवम्, मैं ही वो ब्रह्म हूं इस प्रकार न जान करके, द्वैत भाव में तो जानता होगा भगवान है मैं हूं, इससे काम नहीं चलेगा। बारह में कहा अस्मात् लोकात् माने कर्मलोकात्, ये कर्मलोक है, ये शरीर कर्मलोक है इस लोक से। तेरह में कहा म्रियते, प्रीति माने म्रियते, जब मरता है इसको जाने बिना मरता हो तो सकृपण, उसको कृपण कहते हैं, माने स माने कर्मी, स प्रकार जो तो कर्मी है, कर्म करने वाला, क्या कर्म करता था, जो होती यजते तपस्तपति इत्यादि कहा हुआ है वो कर्म करने वाला कर्मी, माने कृपणा माने दीन पणीकृत दासवत, खरीदा हुआ दास के समान, किसी को इतना पैसा दिया आजीवन के लिए खरीदा उसने, ऐसा दास होता था पहले जमाने में। और उसके संतान भी होंगे तो मालिक ही हो गया वो, चाहे जब जाए बेच दे गाय भैंसी की तरह, ऐसे दास होते थे, घर में पलते थे दास, दास प्रथा थी पहले। तो पणीकृत दासवत बोला माने पैसा देकर खरीदा हुआ दास के समान, ऐसे दास के समान हो गया वो, ये स्थिति है। वो कृपण का अर्थ यही है, उसके समान है माने मनुष्य शरीर पा करके भी अपना काम नहीं कर पाया, फिर भी अंत वाले फल में लग गया, विनाशी फल में लग गया, अविनाशी फल की तरफ नहीं चला गया, इसे कृपण शब्द दिया। कृपण का अर्थ है पाणीकृत दास के समान, माने वो बति बहुत दीनहीन अवस्था में रहना पड़ता है उसको, मालिक जब बेच दे बिक जाए, जब रखे रखे, जैसे गाय भैंस के बच्चे जो होते बेच देते मालिक देते, उसे बच्चे मालिक बेच देगा कहीं और जगह चले जाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे प्रथा थी पहले दास प्रथा। पणीकृत दासवत स्वकृत कर्म फल से भोगता, क्या है अपना किया हुआ कर्म का फल तो भोगेगा, अविनाशी फल नहीं मिलेगा नहीं उसको, स्वकृत कर्म फल से भोगता है न मोक्षस्य, मोक्ष का भोगता नहीं बनता वो, यही इसलिए कृपणा शब्द कहा उसको, उस अक्षर को आत्म तत्व को जाने बिना यदि मरता हो तो एक कहा। अच्छा सोलह में कहता अथ, अथ माने अब प्रसंग बदलने के लिए, जो जान करके शरीर छोड़ता है वो सब ब्राह्मण बोल रहा है, अतः या माने यस्तु, या शब्द का अर्थ यस्तु जो, प्रसंग बदलने के लिए, ये तद अक्षर गार की विधि तो है गार की, इस अक्षर को जान करके अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से जानकर, ठीक है यस्तु। सत्र में कहते हैं विदित्वा, किस तरह जानता है, श्रुत्याचार्य उपदेश, श्रुति के अनुकूल बोलने वाले आचार्य के उपदेश के द्वारा जानकर, श्रुति के प्रतिकूल बोलने वाले ने श्रुति में जो कहा उसको, हम श्रुति को नहीं जानते, श्रुति को पढ़े हुए हैं, श्रुति के अनुकूल बोलने वाले जो आचार्य हैं उनके उपाध्य से जानकर, ये कैसा जानता है अहम ब्रह्म इति एवं, अहम ब्रह्म मैं ही ब्रह्म हूं इस रूप से जानता, जानता विदित्वा अस्पात लोकात प्रीति माने शरीरात, ये शरीर से अलग हो जाता होगी, शरीर से अलग होता है जब प्रारंभ पूरा होने पर, कहा ब्रह्मी भूतो भुक्ता इत्यर्थ कहते हैं, सब ब्राह्मण का अर्थ यही है, वो ब्राह्मण माने ब्रह्मी भूत हो गया, पहले ब्रह्म जैसा नहीं था, ब्रह्म हो गया, शिव प्रत्यय लगा के बोल दिया मुक्त है, ऐसा कहा गया एक माने उसको जानने के पर प्रशंसा, न जानने पर निंदा, दोनों है, ये कहा। ठीक है, मैं कहा ईश्वर से अस्तित्व हेतुंद्र वहा अन्य हेतु हुए इतस्त कर दिया, इस हेतु से भी माने यह कंडिका में बताया है, जो उसको जाने बिना जो कुछ भी कर्म करता है विनाशी फल प्राप्त करेगा, कौन सा फल प्राप्त करेगा, विनाशी फल प्राप्त करता है, और उसको जान करके जो शरीर छोड़ता है अविनाशी फल मिलता है, क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है, यही कहना है। इतस्त तद अक्षरम अस्ति, वो अक्षर इस हेतु से भी है, यस्मात जिस हेतु से भी, तद अज्ञाने नियता संसार उत्पत्ति, उसके अज्ञान में जब तक नहीं न जानने पर, उस अक्षर को न जानकर नियमित रूप से नियमित संसार ही प्राप्त होती है, प्राप्ति है तो भवितव्यम ते ना, जरूर होना चाहिए उसको, होना चाहिए जिसके न जानने पर संसार नियत संसार की प्राप्ति हो, तो वस्तु जरूर होना चाहिए उस अक्षर को, भवितव्यम ते ना, उसको जरूर होना चाहिए, यदि विज्ञानात तद विच्छेद, उसको जरूर होना चाहिए जिसके विज्ञान से संसार की विच्छेद हो जाता है, विच्छेद न्यायोपत्ति है, कहते युक्ति युक्ति घटित है पा, जिसको न जानने से संसार नियमित रूप से संसार मिलना है, और जिसके जानने पर संसार के विच्छेद हो जाता है, युक्ति संगत है, ये वो अक्षर जरूर है, न जानने पर संसार मिलना और जानने पर संसार से विच्छेद हो जाना, तो अक्षर जरूर है। ठीक है, टिप्पणियां हैं पूर्व में 21-22-23, ठीक है, मगर अक्षरा ज्ञान है, तद अज्ञान का अक्षर का ज्ञान होता है। 22 मगर तीव्र अनर्थ परंपरा प्राप्ति ही, संसार उपपत्ति माने क्या है, तीव्र अनर्थ, ये जन्म बरो ये तीव्र अनर्थ ही है, और जन्म पर कितने अनर्थ आएगा, यहां काम क्रोध लोभ मन मत्सर इत्यादि रोग आदि अलग है, अनर्थ ही अनर्थ है, यहां कुछ भी नहीं है, तीव्र अनर्थ सामान्य अनर्थ नहीं, तीव्र अनर्थ परंपरा की झड़ी लग जाएगी जिसको ले जाने पर स्थिति आएगी, जिस अक्षर को, अक्षर माने अपना स्वरूप, वही है, न जानने पर स्थिति है। तेईस में कहा नियता संसार उपपत्ति, माने क्या है तथा संसार उपपत्ति नैयत्य अन्यथा उपपत्तिया, संसार जो प्राप्ति है नैयत्य नियमित रूप से अन्य प्रकार होने सकती, एक ही प्रकार क्या है उसको न जानने से स्थिति होती है, अर्थापतिष्ठित होता है उसको न जानना संसार की प्राप्ति यही है। तद बीज इसके द्वारा क्या अर्थापत्ति के द्वारा क्या सिद्ध होगा, संसार उपपत्ति नैयत्य अन्यथा उपपत्तिया, माने संसार की जो प्राप्ति है ना वो नैयत्य अन्य प्रकार होने सकती है, इसका बीज क्या आएगा, तद बीज अज्ञान विषय अक्षर धातु, अज्ञान विषय का अक्षर होना चाहिए, कौन होना चाहिए अज्ञान, जब तक अज्ञान विशिष्ट रहेगा अक्षर तब तक संसार नियम है, जब ज्ञान विशिष्ट हो जाता है अक्षर फिर संसार से विच्छेद, संसार का विच्छेद हो जाता है, यह ज्ञात अज्ञात में इतना अंतर है, अज्ञात में संसार की प्राप्ति है हमेशा और ज्ञात होने पर संसार का विच्छेद। भाष्य में इधर भी टिप्पणी थी एक और दो की, संसार विच्छेद तद विच्छेद संसार विच्छेद है, और न्यायोपपत्ति माने युक्ति साथ भावार, युक्ति है, युक्ति होने से भी वो ईश्वर के अस्तित्व में स्थित है, क्या क्या युक्ति है, जिसके अज्ञान से संसार की प्राप्ति और जिसके ज्ञान पर संसार का विच्छेद, युक्ति यह है, इससे सिद्ध होता अक्षर है। ननो क्रियात एव तद विच्छेद स्यात्, मीमांसा कहते हैं कर्म से ही संसार का विच्छेद हो जाएगा, अक्षर के ज्ञान की क्या आवश्यकता है, क्रियात माने कर्मता, कर्म से ही क्रियात एव माने कर्म से ही तद विच्छेद माने संसार विच्छेद स्यात्, संसार का विच्छेद हो जाएगा, कर्म करने से मुक्त हो जाएगा, कर्म से मुक्त मिल जाएगा, इसलिए सिद्धांत कहते न कर्म से कभी भी मुक्ति की आशा नहीं रखनी। तीन और चार की टिप्पणी कहा क्रियात माने कर्मतः, कर्म से ही हो जाएगा ना संसार की विषय, कर्म माने क्यों कर्म से हो जाता है, माने संचित कर्म तो माने फल प्राप्त, संचित नहीं प्रारब्ध कर्म फल भोग करके समाप्त कर देगा, और आगामी कर्म करता नहीं है, पाप कर्म करता नहीं है इत्यादि, कोई कर्म करेगा नहीं अनायास वो कर्म से हो जाएगा, वो पूरा दिक्कत है, प्रारब्ध भोग के समाप्त कर देगा और आगामी के लिए कोई ऐसा कर ये काम्य कर्म करता नहीं है, नित्य नैमित्य के द्वारा पूरा कर्म समाप्त कर देता है, संचिराज समाप्त हो जाएंगे, बस कर्म से मुक्ति हो गई, ये काम का न क्रियादेव तद विच्छेद विच्छित कहा संसार विच्छेद न सिद्धांत का न यो भाई एतद अक्षरम हे गार्गी अविदित्वा हे, माने कर्म से संसार के विच्छेद होना संभव नहीं, संसार के विच्छेद लिए तो ये अक्षर का ज्ञान चाहिए, सिर्फ यही बोलना चाहते सिद्धांत, इसलिए मंत्रार्थ करते हैं यो वही एतद अक्षरम हे गार्गी, जो जो मनुष्य इस अक्षर को जाने बिना, गार्गी अविदित्वा न जानकर, अविदित्वा माने अविज्ञा है, इस अक्षर को न जानकर अस्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते यद्यपि बहूनि वर्ष सहस्रान, यद्यपि बहुत हजारों वर्षों तक हवन करता रहता है, यजन करता रहता है, तप करता रहता है, बहुत हजारों सैकड़ों वर्ष तक करता रहता हो, किंतु अंतवद एव अस्य तत्फलं भवति, इस यागादि करने वाला यजमान का विनाशी फल ही होता है, इनका फल क्या होगा, विनाश होगा, विनाश फल होगा, भवति तत्फल उपगांत क्षीयते एव अस्य कर्माणि, वो फल जब भोगेगा, जो फल समाप्त होने पर कर्म भी क्षीण हो जाएंगे, जो कर्म किया था समाप्त हो जाएंगे, फल फल भोगांत वो फल के माने तपस्या आदि का जो फल था वो फल भोगने के समाप्ति में कर्माणि अश्य क्षीयते एव, कर्म भी सारे क्षीण हो जाएंगे, फल भोगने पर कर्म भी समाप्त हो जाएगा, जो कर्म रूपी पूंजी रखी थी फल भोगने के लिए, फल भोगने पर कर्म समाप्त हो गया उसका, ऐसी स्थिति विनाश हो जाएंगे, टिप्पणियां हैं पांच से लेकर के पांच से आठ तक, पांच में कहा कि छह इष्णुओं कहते हैं नाश होने का स्वभाव जितना बना हुआ, क्यों ये हवन आदि सब विनाशी हैं, ये हवन हो यजन हो तप हो जो भी हो, ये सब छह में अंतवदेव मान विनाश स्वरूप है कहा, तत्फलम माने कर्मानुष्ठातु कर्मानुष्ठान का कर्मानुष्ठान अश्य प्राप्त करता, कर्मानुष्ठान करने वाले का जो फल है, एक अनुसार है फलम माने क्या है कर्म फलम, जो कर्म फल है नश्यति, ये कह रहा है। छीयंते का अर्थ नश्यंती, कर्म फल नाश हो जाते हैं, कर्म फल नाश हो गया तो कर्म भी नाश हो जाएगा उसका, तो फिर कहां से मोक्ष मिलेगा कर्म से। आगे भाषण में कहते हैं अपिच, और भी बात है, यदि विज्ञानात कार्पण्याते, जिसके ज्ञान से दरिद्रता का अभाव हो जाता है, कार्पण्य का दीनता का अभाव हो जाता है जिसके ज्ञान से, अपिच यद विज्ञानात कार्पण्य अत्यय माने अभाव, कार्पण्य का अभाव, दीनता का अभाव, यदि आत्मज्ञान हो गया हो तो हंसता हंसता जाएगा कोई, दीनता नहीं रहेगी। संसार विच्छेद हो, संसार का विच्छेद होगा जिसके ज्ञान से, जन्म मरण चक्र छूट जाएगा। और यदि विज्ञान अभाव आचे, जिसके विज्ञान के अभाव से उस अक्षर का विज्ञान नहीं है दी, तो उसे क्या होगा, कर्मकृत कृपण, कर्म भी किया जिंदगी भर फिर भी कृपण नाम मिल जाता है, दरिद्र दीनता दीन कृपण, कृत फल से वो भोगता, जो किया हुआ कर्म का फल ही मिलना उसको, नित्य मोक्ष फल नहीं मिलेगा। जनन मरण प्रबंधारूढ़ संसरती, जन्म मरण रूप जो संसार है यही प्रबंध में आरूढ़ हुआ, नौका में आरूढ़ हुआ है, जन्मो मरो जन्मो मरो बस यही है, दो में से एक तो है ही है, अभी जन्म में है कुछ दिन के बाद में मरण, फिर मरण के बाद कुछ दिन बाद जन्म, बस यही चलेगा, जन्म मरण रूप प्रबंध में आरूढ़ है, आरूढ़ हुआ व्यक्ति संसारती संसार को प्राप्त होता रहता है। एक कहा टिप्पणी है ना, नौ दस ग्यारह नौ में कहा कार्पण्यादे मैंने, यह स्वल्पां भी वित्त क्षति न क्षमते सकृपण, यदि लोग में किस पर कृपण कहते हैं, थोड़े से भी धन की कमी को सहन नहीं कर सकता उसको कृपण कहते हैं लोग। या स्वल्पां भी वित्त क्षति न क्षमते, धन की क्षति थोड़ी सी भी हो गई तो सहन नहीं कर सकता जो व्यक्ति लोक में, उसको कृपण कहते हैं, सब कृपण लोक में प्रसिद्ध, लोक में ऐसी प्रसिद्धि है उसको कहते हैं। तद विधत्व, ये भी ऐसा ही है, वो कर्म की क्षति को थोड़ी भी सहन नहीं कर पाता, कर्म पूरा करो कर्म पूरा करो करके लगा हुआ है, तद विषय विधत्व उसी प्रकार होने से अखिलो की अनात्मवित, जितने भी एक व्यक्ति नहीं जितने भी आत्मवेत्ता नहीं है, जो अनात्मवेत्ता जितने भी है, अप्राप्त पुरुषार्थ तया, वो प्राप्त पुरुषार्थ वाले है ही नहीं, क्योंकि एक मिले तो दूसरा चाहिए, दूसरा मिले तीसरा चाहिए, उन विषयों का अभाव परेशान करता है, इसलिए कृपण बहुत ही कृपण होता है, जिसको कुछ चाहिए वो कृपण होता है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए बस वही है धनी। तस्य भाव कार्पण्यम, कृपण में धर्म आएगा कार्पण्य आ जाएगा, यही है ना, कार्पण्य दोष पहता स्वभाव वही है, कृपण से बनता है कार्पण्य बनता है, भाव विषय प्रत्यय करेंगे कार्पण्य हो जाएगा, कृपण मूल होगा उसके धर्म को कार्पण्य कहा जाता है, कृपण में रहने वाले धर्म को कार्पण्य। अनात्म अध्यास वत्वम कहते हैं, ये कार्पण्य क्या है, अनात्मा में आरोप माने मैं हूं कहना, अध्यास करना शरीर आदि अनात्मा में मैं हूं कहना, यही है कार्पण्य। तस्य अत्यय ध्वंस, उसका अत्यय हो जाना ध्वंस हो जाता है, किसका, जिसके ज्ञान से कार्पण्य का अभाव हो जाता है, नाश हो जाता है, ये कहा। और फल क्या होगा, संसार का विच्छेद होगा, यही है दस में कहा, ये तदेव द्विगुणते कार्पण्यत्यय का व्याख्या करते हैं भाष्य का, क्या है, संसार विच्छेद हो गया, संसार का विच्छेद हो जाता है, कार्पण्य का अभाव माने संसार का विच्छेद। ग्यारह में कहते हैं स्वकृत कर्म फलस्य, अपना कर्म का फल ही भोगता है, अन्य का भोगता नहीं, मोक्ष का भोगता नहीं बन पाता, अपने किया हुआ कर्म का ही फल भोगता बनता है, कृपण भक्ति। आगे भाष्य में कहते तद अस्थि अक्षरम प्रशास्त्री कहते, वह अक्षर है प्रशास्ता अक्षर है, जिसके अज्ञान से संसार को प्राप्त होता है, जिसके विज्ञान से कार्पण्य का अभाव हो जाता है, संसार के विच्छेद हो जाता है, वह अक्षर है प्रशासन करने वाला है, तदेतद उच्चते, उसी को यहां कहा जाता है, यो वही एतद अक्षरदार्गी अभिधित्वा है गार्गी, इस अक्षर को जाने न जानकर अस्मात् लोकात् प्रहिति, इस लोक से जो चला जाता है, स कृपण, यही कहा वो कृपण है, माने पण कृतव्य दास आदि, पैसा देकर के खरीदा हुआ, पण माने पैसा, पैसा देकर खरीदा हुआ जो दास आदि होते हैं ऐसा वाला है। अथा यह तद अक्षर गार्गी विदित्व अस्मात् लोकात् प्रहिति स ब्राह्मण का, इसके विपरीत यह है, इस अक्षर को जान करके, मैं हम ब्रह्मास्मि इस प्रकार जानकर अस्मात् लोकात् परिति, शरीर से अलग हो जाता है जब, तो सब ब्राह्मण उसको ब्राह्मण कहते हैं लोग, ब्रह्मवेत्ता कहते हैं जिसने अपना काम कर लिया, ऐसा कहते हैं। कृतकृत्य तो होता है ये काम। टिप्पणियां तदेतत् उच्यते पे बारह की टिप्पणी है। तदेत अक्षरा ज्ञानम कार्पण्य प्रयोजकम, कार्पण्य का हेतु क्या है, अक्षर का अज्ञान, दीनता का कारण क्या है, अक्षर का अज्ञान, अपना अज्ञान। अक्षरा ज्ञानम कार्पण्य प्रयोजकम, कार्पण्य का जो प्रयोजक है वो हेतु है वो कौन है, अक्षर का ज्ञान। एतत् एतत् अक्षर ज्ञान कार्पण्य उच्छेदकम कहते हैं। ये जो है ना अक्षर ज्ञान कैसा, कार्पण्य का उच्छेदक होता है। यदि अक्षर का ज्ञान है वो अविनाशी का ज्ञान है आत्मा का, कार्पण्य नहीं रहेगा, उच्छेदक होता है, ये आता है। तेरह में कहा कृपण माने पणकृत ही थे, कृपणा पणकृत ही थी भाष्य में लिखा है, उसका अर्थ करते हैं। तथा अमर अमर कोशकार ने कहा है कृपण किसको कहते हैं, पदरिये कृपण अक्षुद्र किम पचाना भी तम पचा, यह सब शब्द इसी के लिए प्रयोग होता है, कृपण के लिए कहा था। कदरिये भी बोलते हैं इसको, कदरिये कदरिये अर्थ में होता है कायरता अर्थ, कदरिये कृपणा, कृपण शब्द का प्रयोग, क्षुद्र शब्द का प्रयोग, किम पचाना, किम पचान शब्द का प्रयोग होता है इसमें, और वितम पचा शब्द का प्रयोग होता है। कदरिये अर्थ में चार शब्द हैं, कृपण क्षुद्र किम पचान वितम पचान, कदरिये अर्थ में चार चार शब्द का प्रयोग होता है, करके कहा अमरकोश का कहा बता दिया। अच्छा चौदह की टिप्पणी में कहा पणकृत कहते हैं, चौदह में मूल्यकृत, मूल्य देकर खरीदा हुआ कोई व्यक्ति जैसा होता है उस प्रकार है ये। पंद्रह में देहात कहा, इस शरीर से यह अर्थ है, अस्मात् लोकात्मा ने इस शरीर से, सब ब्राह्मण कहा। सोलह में कहता सब ब्राह्मण, ननु अक्षर विदो युक्तम अकार्पण्यम, अक्षर वेत्ता को अकार्पण्य कहना ठीक है, वो तो देह नहीं है वो कार्पण्य, कार्पण्य हेतु तो अज्ञान से अक्षर से ज्ञान अपनयात कहते, कार्पण्य का कारण था क्या, अज्ञान, वो ज्ञान के द्वारा हटा दिया गया। ब्राह्मण्यम तो अन्य से आप तुल्य, ब्राह्मण तो और भी तो है, किसी को ब्राह्मण क्यों कहेंगे, ब्राह्मण तो और भी सारे हैं, माने कृपण तो कृपणता तो वहां नहीं है, कृपणता का हेतु था अज्ञान, उसको ज्ञान के द्वारा अपहरण कर दिया, हटा दिया गया है, वो तो नहीं है ठीक है, क्यों तो ब्राह्मण कहना तो नहीं बनता उसको, क्यों, और भी तो ब्राह्मण है, उसी को क्यों ब्राह्मण बोल रहे, सब ब्राह्मण कैसे बोल दिया, तो अन्य से आपकी तुलना ब्राह्मण तो अन्य में भी है, जाति से जो ब्राह्मण है सभी में है, शंका ही थी। कथम तत्फल फल उत्तम, तो फिर माने अक्षर ज्ञान का फल रूप से सब ब्राह्मण कैसे बोलते हैं, ब्राह्मण को कैसे बोला, और भी है अज्ञानी भी ब्राह्मण है तो उसको कैसे बोल दिया, आशंक समाहितम वार्तिक, वार्तिकार ने समाधान दिया है इसको, यस्तु अक्षर पर ज्ञानात मृत्यु मृत्यु प्रमीयते सैव ब्राह्मणो नान्यो जगत जगत तद्य वशीयता जगति अत्यवशीयता, सर्वज्ञ सर्वज्ञासौ निरस्ता शेष संस्कृति प्राप्त से सर्वर्थ से ब्राह्मणोत्राभिधीयते, दो वार्तिक में वार्तिकार का यस्तु अक्षर ज्ञान है ना, जो अक्षर ज्ञान के द्वारा अक्षर परिज्ञानात, जो अक्षर के ज्ञान से मृत्यु मृत्यु प्रमीयते, मृत्यु का भी मृत्यु का मार देता है, मृत्यु के मृत्यु भी चला जाता है, जिसका सारी मृत्यु का कारण अज्ञान है उसको भी जो नष्ट कर देता है, प्रमीयते मृत्यु का भी मृत्यु है, माने यमराज का मृत्यु अज्ञान है, सबका मृत्यु, मृत्यु का जो मृत्यु उसको भी मार दिया जाता है जिसके द्वारा, सैव ब्राह्मण हो यही ब्राह्मण यहां यही सब ब्राह्मण में ब्राह्मण वही है यहां, नान्य अन्य ब्राह्मण नहीं समझ रहा, जगति अत्यवशीयता, ये जगत में ब्राह्मण तो वही है, जगति निश्चय कीजिए आप अत्यवशीयता निश्चय कीजिए, ब्राह्मण वही है जो मृत्यु का भी मृत्यु को जो मारता हो वही है, मृत्यु का मृत्यु अज्ञान, कौन सा अज्ञान, अपना अज्ञान स्वरूप अज्ञान, उसको जो नाश कर देता है ज्ञान के द्वारा वही ब्राह्मण होता है, इससे उसी को निश्चय कीजिए कहा, सर्वज्ञ सर्वकृत हो, हाँ वो ब्राह्मण मात्र नहीं सर्वज्ञ भी है वो, और सर्वकृत भी है, सब कुछ किया है उसने, कुछ बचा नहीं उसका, सर्वज्ञ सर्वकृत हो व्यस्ता शेष संस्कृति, सारे संस्कृति संसार निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया जिसने, प्राप्त अशेष पुमर्थ, प्राप्त अशेष पुमर्थ, पुरुषार्थ जो अशेष संपूर्ण पुरुषार्थ उसको प्राप्त हो गया समझना, ऐसा है, ब्राह्मणोत्तरा विधीयते, उसी को यहां ब्राह्मण कहा जाता है। स ब्राह्मण में जो आया है वो ब्राह्मण शब्द उसी को लिखेगा। ठीक है, तस्य मुख्यम ब्राह्मणम प्रकटयति, वो मुख्य ब्राह्मण, बाकी ब्राह्मण गौण ब्राह्मण है, जो अक्षर का अज्ञान वाले बैठे हैं जो ब्राह्मण जाति से वो गौण है। तस्य मुख्यम ब्राह्मणम प्रकट, मुख्य ब्राह्मण तो वही होता है जो अक्षर को जान लिया जिसने, सर्वज्ञ इत्यादि का सर्वज्ञ हुई है, सर्व जाना सर्वज्ञ, सर्वकृत भी हुई, सब कुछ कर लिया उसने, ऐसा समझना स्थिति उसके। और निरस्त अशेष संस्कृति, सारे के सारे संसार समाप्त कर दिया जिसने, है ही नहीं जिसका, वही ब्राह्मण होता मुख्य ब्राह्मण। सही है, ये कहा, समय हो गया है, ठीक है, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।